www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه السلام قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے انعامات اس کی نعمتیں کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہر قدم پر نعمتیں ہیں سانس لے رہے ہیں باہر نکالا ہوا باہر رک جائے تو نمٹ گئے ہر سانس نعمت لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خصوصیت سے مومنین کے حق میں اللہ نے خود بہت بڑے احسان سے ذکر کیا ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر خصوصیت سے کاہے سے انہیں دنیا دے کر دنیا کے سامان دے کر اونچے عہدے اور کرسیاں دے کر نہیں اس کی حیثیت ہی کیا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پھر بھیجا بھی تو صرف آپ کا تو وجود ہی جہاں آپ تشریف فرما ہوں آپ کی حیات لاکھوں سلام آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام آپ روئیں تو لاکھوں سلام زلفوں کے لاکھوں سلام چلیں تو لاکھوں سلام کھانا کھائیں تو لاکھوں سلام سجدے میں ہیں تو لاکھوں سلام آپ کو سلام ہی سلام صرف آپ کا بھیجنا ہی کافی لیکن عجیب بات بھیجا ہم نے احسان کیا ہم نے اور یوں ہی خالی ہاتھ نہیں بھیجا تین بڑی بڑی طاقتیں تین بڑی بڑی دولتیں دے کر کے بھیجا یتلو علیہم آیات کی دعوت تعلیم اور تزکیہ نفس تینوں چیزیں دے کر بھیجی پھر تینوں کی تاثیر دکھائی بھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی میرے زمانے کی امت بہت اچھی اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی، ایسی تحقیقات. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا تعلق قائم کرو علماء کرام سے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر کے فرماتے تھے، یہ جو بڑے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا، وہ کیا بات تھی؟ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ کہ قرن اول کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے اس وقت طبقات ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ بیمار ہے، یہ تندرست ہے، مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور طبقات ہیں، لیکن خصوصیت یہ تھی کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد، امت کے ہر طبقے کا ہر فرد سب سے پہلے اپنے دین سے 100% واقف تھا، کیا حلال کیا حرام، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، جو دینی زندگی کے 5 شعبے بتلائے، جیسے دنیا کی زندگی کے 5 شعبے بتلائے، کھانا کمانا، پہننا، لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ دنیاوی زندگی کے 5 شعبے، وہ دینی زندگی کے 5 شعبے. ہر شعبے سے متعلق جو شریعت تھی اس سے ہر ایک پورے طور پر واقف تھا. ایک قصہ یاد آیا بیچ میں پھر سنا دوں، جب علم تھا امت میں اور امت علم کی روشنی میں چلتی تھی، یہ جو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، ایک آدمی نے کو اپنے لیے بیٹوں کی شادی اس نے طے کی، تو عام طور پر دلہوں کے لیے شیروانیاں بنتی ہے، وہ چمکدار زری کا کام، دلی تھی، ایک کو آرڈر دیا کہ بھئی 2 شیروانیاں تیار کر دو، بہت اچھا. ایک دن جا رہے تھے کہ بھئی وہ شیروانیاں تیار ہیں، کہ جی تیار ہے، لاؤ دے دو کا پیسہ، میں ابھی تو جا رہا ہوں، گھر جا کے بھیجوں گا. تو اس تاجر نے یوں کہا کہ اس شیروانی پر زری کا، سونے کا اتنا کام ہوا ہے کہ اب یہ سونے کے حکم میں ہو گئی ہے، اور سونے کے بارے میں علماء کہتے ہیں یدن بے یدن، تو آپ شیروانی لیجئے، مجھے پیسے دیجئے. کہ بھائی وہ تو اس وقت نہیں ہے، پھر رکھ دیجئے، پیسے لے کے آئیے. بہت اچھا، جانے لگے. جب گئے تو آواز دی، تشریف لائیے، یہ ویاپاری کہہ رہا ہے دکاندار، حل بتلاؤں؟ حل بتلائیے، یہ تو شیروانیوں کی قیمت ہے، آپ مجھ سے قرض لے لیجیے اور قرض لے کر اس کو ادا کر دیجیے، شیروانیاں لے جائیے اور میرا قرض گھر جا کے بھیج دیجیے. یہ ویاپاری مسئلہ بتا رہا ہے. امت علم سے اتنی دور ہوئی کہ 20-20 سال کے پکے پرانے نمازی ان کو بھی نماز کے مسئلے نہیں مانتے. یہ دین سیکھنا ہے. تو اس قرن اول کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر فرد اپنے دین سے 100% واقف، اس پر خود عمل پیرا، خالی معلومات کی بھرمار نہیں، یہ بھی معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ نہیں، عمل اور اپنی ذاتی زندگی عملی ہونے کے ساتھ کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور عقیدہ میرا یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ کے قیامت تک کے لیے ہے، دین آپ کا قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آپ کا دین انسانیت کے ہر طبقے کے ہر فرد تک پہنچے اور زندگیوں میں آئے، اس کی ایک محنت ہے، میں اس محنت کا ذمہ دار ہوں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں جیسے کوئی آدمی مرے اور اس کے پیچھے اس کے بچے ہیں، نہ بچوں کے لیے مکان کا انتظام ہے، نہ ان کے روٹی روزی کا کوئی معقول انتظام ہے، تو بیچارے یتیم سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائیو بھائیو، تمہیں ایسا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرحوم منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ تم جیو ایسے جیسے لوگ تمہیں جلائے اور مرو ایسے جیسے لوگ تمہیں مارے، کھاؤ جو وہ کھلائیں اور پیو وہ جو پلائیں۔ خبردار خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہے، جو ضامن ہے، جو ضامن ہے، جس کی گارنٹی ہے، کسے باش کوئی ہو، کوئی سی زبان، کوئی سا رنگ، کوئی سا علاقہ، کوئی سا زمانہ، قیامت کے سورج کے مغرب سے نکلنے تک جو اس کو زندگی میں داخل کرے گا، ایک تو قرآن پکڑ لیا، ادب کر لیا، کیا کہتا ہے کچھ نہیں معلوم، قرآن کیا کہتا ہے کچھ نہیں معلوم، پڑھنا ہی صحیح، ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، یہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، زبان کا زبان میں، سر سے پیر تک کے اعضاء میں، کمائیوں میں، شادیوں میں، مکانوں میں، جینے میں، مرنے میں، قبر میں، حشر میں، جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں آ جائے، اس کی دوسرے ہاتھ میں اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں۔ سنت کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، ان کا سب سے پہلی سنت، اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما وضعت آدم النبوۃ علی رأسہ الشریف، اول سنت، سب سے پہلی سنت، نبوت کا تاج سر مبارک پر رکھے جانے کے بعد جو آپ کی پہلی سنت ہے، ہی دعوت الی اللہ وحدہ، اللہ کا ہر بندہ اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی آواز لگانا یہ آپ کی پہلی سنت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، پہلے اس لیے صفا کے پاس سب کو جمع کیا تھا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور پھر دعوت کا اسلوب بتلایا، کام کرنے کا طریقہ بتلایا، یوں نہیں ایک دم سے چار مہینے کا لٹھ مارا اور وہ بھاگا رہے ہیں، میں تو بچے ہیں، میری تو بیوی ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اسے کیونکہ ذہن بنایا جاتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اور صبح ہونے سے پہلے اگر تم یہاں سے آگے نہ گئے تو وہ تم پر حملہ کر دیں گے، میری اس بات کو بن دیکھے مانتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت بڑا کام لینا تھا، قیامت تک کا لینا تھا، اس لیے نبوت سے پہلے بنیادی طور پر آپ کی ذات اقدس میں دو صفتیں، بنیاد سچائی اور امانت داری، کٹر دشمن بھی یہ کہتا تھا، نبی تو نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کا کلام تو نہیں مانتے، آدمی سچا ہے، آدمی سچا، اس لیے کیوں کہ پورا دین اور دین سے متعلق جتنی چیزیں اور اس میں سب سے پہلے دین کی بنیاد ایمان پر، کہ ایمان میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، زبان سے کچھ، عمل سے کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، یہ نہیں، جو اندر وہ باہر، جو باہر وہ اندر۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیت بتلائی کہ صحابہ اندر باہر سب برابر۔ سب سے پہلی صفت سچائی، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں دو خاندان تھے، اور دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، 120 سال سے، کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا کیا، کوئی صلح کی شکل نہیں بن رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان میں صلح کرانے کے لیے زمینیں نہیں بانٹی، یہ ٹکڑا تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت، یہ پیسے تم رکھ لو، یہ پیسے تم رکھ لو، یہ کپڑے تم رکھ لو۔ نبوت کی محنت میں چیزوں کے راستے سے نہیں ہے، ایک لوہا لاٹ ایسی بات کہہ دی، اور آپ چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت تو اتنے ہی موجود تھے، لیکن قیامت تک جتنی قسم کے آئیں گے، جیسے بعض دوائیں ہوتی ہیں نا پرمننٹ، صدر صاحب کو اگر سر میں درد ہو تو ایسپرین، کیا ایسپرین کہتے ہیں نا، گولی ہوتی پیراسیٹامول یا وہ جو تم کہتے ہیں ڈسپرین، ہم کو نہیں آتی تمہیں ڈسپرین۔ اور صدر صاحب کی میز کو پوتو مارنے والی کو سر میں درد ہو تو بولو وہی، اور ان کی بیگم کو ہو تو وہی، اور تین کارخانوں کے مالک کو ہو تو، اور اس کے یہاں کام کرنے والے 150 مزدوروں کو ہو تو، سب کے لیے اور ان کے دوا کھاؤ گے صحیح طریقے سے تو وہ اپنا اثر دکھائے گی، اس لیے دوا سب کی جو جاتی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے، گھٹنے کی گھٹنے پہ نہیں ملتے، سر کے درد کی گولی یوں نہیں ملتے، یوں ملتے، ارے بولو نا یار، میرا ساتھ تو دو، میں تو ابھی تم سے 4 مہینے بلوانے والا ہوں، تم تو ابھی نہیں بولتے ہو کچھ، سر کیسے ڈرتے ہو میڈیا ہوں میں، راستہ ہر ایک کے دوا جانے کا نہیں، کسی کی دوا آنکھ سے نہ کان سے جاتی، لیکن وہ اندر جا کر پھر گھٹنے والی گھٹنے پر، پھیپھڑے والی پھیپھڑے پر، دل والی دل پر، اندر جانے کے بعد سب اپنا کام کرتی ہے جی۔ سر میں درد تھا، دوا کھائی تو ہمیں کیا ہوا، جی کچھ ہلکا ہو رہا ہے، تو گولی باندھی تھی۔ ایسے دین جب اپنی جگہ داخل ہوتا ہے، آنکھوں کا آنکھ، دین جب حقیقت کے ساتھ اندر جاتا ہے اور اس کی بنیاد ایمان پر ہے، جب ایمان دل میں، اس کی اصلی جگہ دل ہے، ما وقر فی القلب صدقہ العمل، دل کی گہرائی میں جو اتر جائے اور اس کی تصدیق عمل کرے گا 24 گھنٹے کی زندگی۔ اسی لیے کہا رمن یؤمن باللہ، رمن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جس کے بھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اتر جائے گا، اللہ کی ذات و صفات پر، اس کے دل کو راستہ دکھائے گی، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں، اونچا ہے، گھڑا ہے، نیچا دکھتا ہے نا، ایسے دل کی آنکھوں سے سچ کا نفع، جھوٹ کا نقصان، ایمان کا نفاذ، کفر کا نقصان، اللہ کی ذات تک اس کے وعدوں پر یقین، عملوں کا نفع، نماز کا نفع، روزے کا نفع، اس کی یہ پوری امت میں زندہ ہو جائے حقیقت کے ساتھ، اس کی محنت دعوت، اس کا نفع، کہ پھر دلوں سے دکھتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر فرد بشر کوئی ہو، ہر آدمی نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. یعنی کوئی نقصان کے لیے محنت کرتا ہے؟ کوئی نقصان کے لیے محنت؟ یہ جتنی دوڑ بھاگ ہے سب اپنے نفع کے لیے. لیکن نفع ہے کس میں اور نقصان ہے کس میں، ہمیں تو نظر آتا نہیں. جیسے چھوٹا بچہ، اسے بخار ہے اور جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے اسی کی ضد کرتا ہے. اماں ابا جانتے ہیں اگر یہ اس کو کھائے گا تو بخار اور بڑھ جائے گا، پھر خود سوئے گا نہ ہم کو سونے دے گا. دوا کڑوی ہوتی ہے، بچہ تیار نہیں. بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، بیٹا کیڈبری دیں گے، بیٹا ہم تو بسکٹ دیں گے، بیٹا ہم اتنی کھا لو. گرمیوں میں ٹیبل فین چلتے ہیں نا، بہت اچھا ذکر ذہری کرتے ہیں پنکھے، کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا یار، ذہری کرتے ہیں. ہاں ٹیبل فین ذکر ذہری کرتے ہیں، بچے کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ چاہتا اندر انگلی ڈال دے، اس کے سامنے تو وہ کھلونا ہے اس کے لیے تو. لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر اس کے انگلی ڈالی تو کٹ کے کہاں گرے گی، اب کتنا چیخے گا، اب پھر اس پر کیا گل. وہ ماں باپ جانتے ہیں، وہ ضد پر ہے. ماں باپ بار بار اس کو واپس کھینچتے، یہ نہیں اس میں نہیں ڈالا کرتے ہوں گے، اس میں نہیں ڈالا کرتے ہوں گے. نہیں مانتا، ایک کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی چیز لے کر اس پر کھڑا، ایک دم شاباش ہوتی، اور کاغذ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ جاتا ہے. دیکھ لیا، دیکھ لیا، یہ حشر ہو. اب لے کے جانا چاہ رہے ہیں، چلو. ماں باپ انبیاء کرام رسول عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، کیا ماں باپ کو شفقت ہوگی اپنی اولاد پر جو نبی کو اپنی امت پر ہوتی ہے؟ امت جانتی نہیں بیچاری. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ایمان کی دعوت پیش کی تو بخاری شریف کی روایت ہے، حشو حیشت الوحوش، جیسے جنگلی جانور بھاگتے ہیں نا ایسے بھاگے، ایسے اجعل الالہۃ الہاً واحدہ، سارے معبود ختم. وہ سردی کا الگ تھا، گرمی کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، اولاد کا الگ تھا، روٹی کا الگ. پتہ نہیں کتنے تھے، 360 تھے. حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ، ان کو بہت تعجب ہوا، بھاگے. لیکن ان کے دعوت کی خوبی یہ ہے، وہ نہ سمجھ ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں، بچہ نہ سمجھے اس لیے دوا کھانے کو تیار نہیں ہے، اور میں اور آپ نہ سمجھ ہیں اس لیے 4 مہینے نقد دینے کو تیار نہیں ہے. گھبرانا آپ کہو کہ میرے ساتھ تو ہم کو بہتر کے کرسی پر بیٹھ کے ناچ مت کہتا ہے. نہیں بھائی، تم تو بہت سمجھدار ہو، میں ہی نہ سمجھ ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھاگے، مرنے دو مرے، یہ کہا نہ سمجھ ہے، غلط فہمی ہے ان کے پیچھے. اس لیے ان کے دعوت کی خوبی یہ ہے کہ بار بار بار بار یہ جو روزانہ کی ملاقاتیں ہیں نا، اور مسجد کے 2.5 گھنٹے جو مانگتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ملو، ان کو سمجھو، ان کو سمجھاؤ. اس کے لیے حضور نے بہت تکلیفیں اٹھائی، ان کا پیچھا کیا، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، آج ہر جگہ. سوق ذی المجنہ نام کا تھا بازار کا نام، رکاز نام تھا بازار کا، وہاں بھی خوب گشتیں کی، خوب ملاقاتیں کی. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے نور. یہ جتنا کام ہے، ہر کام کے جتنے اعمال ہیں، اور ہر عمل کا جو طریقہ ہے، وہ پورا قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی ہے. بلکہ ایک دفعہ کی بات یاد آئی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے مفتی اعظم، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. ایک دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور چھری لائے اتنی بڑی. سنتے ہم بھی تھے، لیکن میں نے کہا بھائی جب تک تحقیق نہ ہو تو ہم نے حضرت جی ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا کہ حضرت لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. بڑے حضرت نے اندر سے کنڈی لگائی، گھر میں سے چھری لائے اور رکھی. حضرت اگر میرا یہ کام اور میرے یہ اصول اور ضابطے، اس طرح گش کرو، اس طرح تعلیم کرو، اس طرح یہ کرو سارے، اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو قرآن حدیث کے خلاف تو گمراہ ہی ہے. سب سے پہلے میں گمراہ، اور گمراہ جو ہے وہ واجب القتل ہے. یہ چھری ہے، آپ مجھے قتل کیجئے، اس کا آپ کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا. لیکن میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے گمراہ ہوں گے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کا پورا کام مقامی باہر کا جال سے مال سے، گشتیں، تعلیم، نمازیں، خدمت، ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش، ہر جگہ مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کی، گھروں کی معاشرت جتنی آپ کی ہے، قرآن حدیث اور سیرت میں خوب غور سے اور گہرائی کے ساتھ، آپ نے کہیں کسی کے لیے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. ہاں جب آپ کا بتلایا نہج، آپ کے بتلائے اصول سے ہٹیں گے تو پھر مار کھائیں گے، پھر ٹھوکر کھائیں گے. خیر بہرحال، تو قرن اول میں یہ تھا کہ ہر فرد بشر اس وقت، ہر فرد امت اپنے دین سے واقف، دین پر عمل کرنے والا، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جیسے باپ کے انتقال پر باپ کی ساری چیزوں کو بیٹے دیکھتے ہیں، باپ کا کاروبار ہے تو، باپ کی زمینیں ہیں تو، باپ پر قرضے ہیں تو، باپ کو کسی سے لینے، ساری چیزیں کون دیکھتا ہے؟ بیٹا دیکھتا ہے. کیونکہ تیسری جو بنیادی چیز ہے کہ اب ہمارے آقا نے تو پردہ فرما لیا، آپ کا دین قیامت تک باقی رہے، زندہ ہوتا رہے، اور دین پر اللہ کی غیبی مدنوں کے جتنے وعدے ہیں، وہ امت کے کھیتی والے ہوں، امت کے کاروباری ہوں، امت کی مزدوری والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہوتے رہے، اور امت کے لیے دنیا کی زندگی جنت نشان بن جائے، اس کے لیے اس کی محنت ہمارے ذمہ ہے. اس لیے پہلے تو ایک نسخہ دیا، جب آپ آئے دیکھا کہ لڑ رہے ہیں تو زمینیں نہیں بانٹی، پیسے نہیں بانٹے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. الکما آیا اسلح، مدینے والوں کو پہلا سبق، اور یہ سبق قیامت تک کے لیے ہے. حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، جو جس طبقے سے جس کا تعلق ہے، جون سے زبان بولتا ہے، سب کے لیے پرمننٹ گولی ہے. سر میں درد ہو تو یہ کھا لو، ایسے جس نے اپنے اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا, اللہ خود اس کے پوری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے, اللہ کریں گے. کیوں؟ قلو و بنی آدم بین اسبہ الرحمن یقلب حقہ ایسا, پوری بشریت کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں, وہ جیسے چاہے پلٹ. تمہیں یہ کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ صرف ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا, دنیا کی ابتدا اور اس کی انتہا, زمین کب بنی, آسمان کب بنا, چاند سورج, کون سی قوم دنیا میں پہلے آئی, اس کے لیے اللہ نے کس نبی کو بھیجا, نبی کے ساتھ قوم نے کیا کیا, نبی کی شان میں گستاخی کی, نبی کو ستایا تو اللہ کا کیا معاملہ ہوا, نبی کا ساتھ دیا, نبی کی بات کو اپنایا, اللہ کی کیسی مدد. اسی لیے قرآن نے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں. وذکر ومن آیاتہ, بہت واقعات بیان, اور ہر واقعے کی ابتدا, بیچ یا آخر. میرے قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار, آنکھوں والوں آنکھیں کھولو, فاعتبروا یا اولی الالباب, وہ عقل کے دعوے دارو ہم بہت ذہین ہیں, ہم بہت ہوشیار ہیں, عقل سے کام لو. لقد کان فی قصصہم عبرۃ, کتنی لمبی ہے سورہ یوسف, اور کیسے کیسے حالات سارے بیان کر کے. ان واقعات میں یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں, اس کے پیچھے بڑی عبرت کی باتیں چھپی ہوئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مکتب میں بچے پڑھاتے ہیں, مولوی صاحب سبق یاد کرنے کو کہا, وہ سبق یاد کرتا نہیں ہے, کھیل میں لگ گیا, استاد نے دیکھ لیا, استاد آئے اور مار اس کو, جب مارا تو دوسرے لڑکے پڑھے نہ پڑھے یہ بات کی بات ہے, سب ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں اپنا نمبر نہ آ جائے, کہیں ہے نہیں, ایک آدھ اس میں کوئی شریر بھی ہوتا ہے, اس کی پٹائی ہو رہی ہے, وہ دل سے بیٹھا انگوٹھا دکھاتا اس کا مذاق پڑا, استاد کی نظر پڑ گئی اس پر, اسے تو چھوڑا, اسے ماں اس کو کیوں مار رہا ہے, اس کو کیوں مار رہا ہوں, تو جو نہیں معلوم جو حرکت اس نے کی وہ تو کر رہا, اسے تو چھوڑا, اس کو پاؤں میں ہاتھ کو چھوڑا, پاؤں میں سمود کو چھوڑا, فرعون کو چھوڑا, قارون کو چھوڑا, ان کی سب کی پٹائیاں ہو چکی, اب جو قارونی بنیادوں پر زندگیاں جیئیں گے, جو وقت فرعون بن کے رہیں گے, جو اپنی قومی طاقت کے گھمنڈ میں رہیں گے, جن کو اپنی ٹیکنالوجی کے دعوے ہوں گے, ایک ایک کی ہم خبر لیں گے, ایسی جیسے اس کی خبر لیں گے. فاٹا گرو یا رفتار, آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو. اسی لیے کہتے ہیں یؤمن باللہ یہدی قلبہ, سب سے پہلے ایمان بناؤ, اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لو. اسی لیے قرآن نے شروع ہی میں, احکامات تو بہت بعد میں ہیں, آگے شروع ہی میں آدمیوں کی تین قسمیں بتا دی, اولئک اعلی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, انتہائی کامیاب قسم, انتہائی ناکام قسم. اور تیسری, سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, پھر ان کی باتیں کچھ ہے, ان کا عمل کچھ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ, کر رہے ہیں کچھ, پورا دوسرا رکو. الذین عام الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان جو ہے. دنیا پوری اپنا وقت پیسہ اور صلاحیت کی, پیسہ کہاں لگے, وقت کہاں لگے, صلاحیتیں کہاں لگائیں, اس کی جو ترکیب بناتے ہیں وہ آنکھوں دیکھی پر بناتے ہیں. جس کو جہاں سے عزت ملتی نظر آئی, جس کو جہاں سے پیسہ ملتا نظر آیا, جس کو جہاں سے کام بنتا نظر آیا, ساری طاقت اس پر لگا دی. اور قرآن کہتا ہے کہ جہاں تم تھک رہے ہو, جس پہ مر رہے ہو, جس کے لیے جھوٹ بھی, جس کے لیے سود بھی, جس کے لیے دھوکہ بھی, جس کے لیے بھائی بھائی کی گردن کاٹتا ہے, چچا بھتیجے لڑتے ہیں, یہ تو متاع ہے. متاع دنیا قلیل, تو بہت تھوڑا سامان ہے. اب متاع کہتے کس کو ہیں؟ عورتیں کچن میں جو کھانا بناتی ہیں نا, تو برتن پکڑنے کے لیے کوئی چیتڑا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یار تم تو ایسے دیکھتے ہو جیسے میں آسمانوں کی باتیں کر رہا ہوں, روز روزمرہ کی باتیں کر رہا ہوں. ذرا تو ہوں ہاں کرو تو مجھے پتا چلے کہ تم سمجھ رہے ہو. جی جی, عورتیں کپڑا رکھتے ہیں نا, وہ کالی ہنڈیا, کالی پتیلی, کالا توا, تو کپڑا انتہائی کالا ہو جاتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے, کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. یہ جس پہ تم مر رہے ہو, زمینیں, مکان, حکومتیں, دولتیں, عہدے, کرسیاں, کل متاع دنیا قلیل, یہ تو بدبودار سڑا ہوا پھٹا ہے, پھٹا ہوا چیتڑا ہے. کہاں تھک رہے ہو؟ کہاں گئی تمہاری شرافت؟ آدمی ہو, انسان ہو, جان کہاں لگے؟ یہ تمہارے تھکنے کی چیزیں ہیں. اس لیے قرآن نے بڑا عجیب ایسی شاندار مثال دی ہے, خدا کرے ہم سمجھیں. اسی لیے ہمارے پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی چیزیں ہی کچھ اور ہیں. پتہ نہیں ہم کیا آواہی تباہی پڑھتے رہے. قرآن نے ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے, جو اپنی آنکھوں دیکھی, جس کو جہاں سے جو مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے اس پر اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے. ان کی مثال قرآن نے کہا کہ سراب بقیعتن یحسبہ الظمآن ماء, ان کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں ریتیلا میدان ہے, ہوتے ہیں نا میدان سو سو میل تک ریت ہی ریت, لیکن اس ریت پر جب سورج کی شعائیں سیدھی پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے. یہ سب زمان ماء, اس چمکتے ریت کو پیاسا آدمی سمجھتا ہے, میرے مسئلے کا حل یہاں ہے, میری پیاس یہاں بجھے گی, انگلینڈ چلا جاؤں مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے حل ہو گئے. دوپہر کا وقت, ریتیلا میدان, پیاس کی سختی, حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں, ہونٹوں میں پپڑیاں ہیں, اور ریت میں چڑھنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس نے یہ یقین کر لیا وہ جو چمک رہا ہے ریت, وہ اس کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھ رہا ہے. پیاس بڑھ رہی ہے, حلق سوکھ رہا ہے, چلتے چلتے تھک کے چور ہو جاتا ہے. قرآن کا ایک لوہا لاٹ فیصلہ, حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, تھک کر پچ کر یہاں آیا وہاں تو کچھ ہے, کہاں ہے پانی ہے؟ ارے ہم تو سمجھے تھے کہ پانی ہے, پھر یہ کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھ کا دھوکا ہے, آپ کی آنکھ نے آپ کو دھوکا دیا, لیکن جلدی مانتا نہیں ہے. بھائی دے دے چار مہینے, بھائی دے دے چار, بہت سچا مت کرواتے ہیں. پیر پکڑواتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، خوشامدیں کرواتے ہیں، حدیثیں قرآن سنواتے ہیں، وعیدیں اور وعدے. اچھا تو پھر ایسا ہے کہ تو ہاں انشاءاللہ میں چار مہینے دوں گا. بہت مشکل سے انشاءاللہ بولتا ہے. یہ آیا کچھ ہے جس کو پانی سمجھا تھا وہ تو ہے نہیں، لیکن جلدی مانتا نہیں کیونکہ بہت لمبا جنگل ہے. ریت سورج اپنی پوری طاقت پر ہے، 12 بجے کا سورج کیسا ہوتا ہے، اور اس کی کرنیں اس نے یہاں سے ویسے کیسے کھڑے کھڑے بہت دور نظر ڈالی. یہ تو نہیں لیکن وہ تو ضرور ہے. اگر انگلینڈ میں نہیں تو فرانس میں ہے، اب فرانس میں نہیں تو کینیڈا میں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. پورے قرآن میں، پورے حدیث میں ہم تو تم تو خدا رسول کے ماننے والے ہیں. قرآن کو اللہ کی کوئی عالم کوئی بزرگ کسی سے پوچھ لو کہ قرآن نے کہا ہو حدیث نے کہا ہو کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بلکہ وہی مثالیں دی کہ جن کو پیسوں پر گھمن تھا، اب پیسے ہی کی پیسے ہی کے گھمن میں نبی تک کے اوپر تہمت لگوا رہا ہے. ایک اسی لیے کہا علماء نے کہ کسی سے اچھا کرانا ہو یا برا کرانا ہو، دو ہی راستے ہیں، یا لالچ یا دھمکی، لالچ یا دھمکی. قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکات مال کا چوتھائی تھی، 1 لاکھ ہو تو 25,000 دے. ہم تو بہت سستے چکے ہیں، ہمارے تو اب قارون جس کی ساری طاقت ہی پیسے پر لگی تھی، لتنو ابل رسما، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے بھاری جماعت اٹھا رہی ہے، کتنا پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا معمول تھا کہ جو اللہ کا حکم آتا تھا مجمع کو جمع کر کے سنا دیتے تھے، زکات کا حکم سنا رہے تھے. اس کو کھلبلی مچ گئی کہیں تو 1 سال میں 25 تو دوسرے میں 50 تو 4 سال میں تو ختم ہو جائے گا، پھر میرا خدا تو مر جائے گا، اس نے تو پیسے کو خدا بانا. یہ مفتی میرے خلاف فتوا دے رہا ہے، یہ مجھے میرے پیسے خرچ کروانا چاہتا ہے. میں بھی ہوشیار ہوں، ایسا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں کہ اس کی بولتی بند کر دوں، مولوی بول ہی نہ سکے. ایک عورت کو تیار کیا، 4,000 روپے دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام تسلیم مجمع میں بیان کر رہے ہوں، شریعت سنا رہے ہوں، حلال حرام جائز ناجائز زکات خرچ یہ جب سنا رہے ہوں، تو صرف کھڑی ہو کر اتنا کہہ دینا بس رہنے دو، یہ پیٹ میں ہے نا میرے، وہ تو تمہارے سے ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، پیسے کی محبت، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی، تمام گندگیوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ. وہ عورت تیار ہو گئی، اس نے کہنا شروع کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان کی دعا تو اللہ نے کیسے قبول کی تھی. جب دونوں بھائی دعوت لے کر گئے تھے فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دی تھی اور وہ تیار ہو گیا تھا. ہاں ایک بات یاد رکھا، مجھے ابھی یاد آئی اس لیے مفتی صاحب بھی ہیں، ہم جب مدرسے سے نکل رہے تھے تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ چند نصیحتیں کی تھی. پہلی نصیحت یہ کی تھی، بچوں اس 4 دیواری سے جا رہے ہو پھر دنیا کے بہت سارے قصوں سے واسطہ پڑے گا. خبردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ادنا نہیں ہے. علماء نے فرق مراتب کے لیے معقدہ غیر معقدہ ادنا اعلیٰ جو بیان کیا ہے. میری تمہیں نصیحت یہ ہے ادنا سے ادنا سنت کا اہتمام کرنا. دوسری کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. اور تیسری نصیحت فرمائی تھی زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا, جب تمہارا کوئی مسئلہ آئے تو ان سے مشورہ کرنا. لیکن جس کو مشیر بناؤ پہلے اس میں دو چیزیں دیکھ لینا, خیر خواہ ہو اور امانت دار ہو. کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مشترکہ یہ دو صفتیں ہیں. جب بھی جس نبی نے بھی دعوت دی ہے قوم کو, اللہ کی طرف بلایا ہے, شریعت سنائی ہے, تو یہ کہا ہے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں نے بدلہ تو اللہ ہم کو دیں گے. ہم تو انی لکم ناصح امین, تمہاری خیر خواہی میں تمہارا وقت تمہاری جان تمہارے لیے وبال نہ بنے, تمہارا پیسہ تمہارے لیے عذاب نہ بنے, تمہاری تھنکنگ کیا کہتے ہیں آئی تھنک تیری تھنک مائی آئیڈیا, یہ تیری تھنک تیرے لیے مصیبت کا پہاڑ نہ توڑے. اس کے لیے ہم تجھے سیدھا راستہ بتا رہے ہیں, وقت یہاں لگا, پیسہ یہاں لگا, یہ باتیں سوچو یہ مت سوچو. یہ نبیوں کی بات ہے. فرمایا تھا کسی کو ایسے کو مشیر بنانا جو تمہارا سچا خیر خواہ ہو, تمہارا بھلا چاہتا ہو, تمہاری کسی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. اس بعض مرتبہ ہوتا ہے ایک آدمی ہے سفر میں ہے, جیب کٹ گئی, پیسہ نہیں رہا. اب شریف آدمی ہے وہ جھولی لے کے پھیک تو نہیں مانگتا, بیچارے کو بھائی کیا کریں, چلو گھڑی بیچ دیں کم سے کم ٹکٹ کے پیسے تو ہو جائیں. اب وہ گھڑی لے کے گیا دکاندار کے پاس, بہت شاندار گھڑی, ہاں جی وہ ایسا ہے گھڑی. اب وہ کتنی قیمتی ہے, لیکن اس نے سمجھ لیا کہ اس وقت مجبور ہے. وہ خود جانتا ہے کہ یہ گھڑی کتنی کی ہے, لیکن اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی ہے رنڈو لے لو, یہ سو کا نوٹ, سو کے نوٹ میں گھڑی آتی ہے. وہ بےچارا چونکہ 50 روپے ٹکٹ کے لگیں گے, اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں, پھر تو مانگ نہیں سکتا. اسی لیے سماج میں سوسائٹی میں جو جہاں ہے سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مومن کی شان سے بہت دور ہے. اس کی مجبوری کو سوچتے ہوئے میں اس کے کام کیسے آؤں. بھائی بیٹا بھائی گھڑی کیوں بیچ رہے ہو؟ ایسا ہے بھائی میں سفر میں ہوں, جیب کٹ گئی, جانا ہے. اچھا کیا کام کرتے ہو؟ کام تو میرا یہ ہے وہ ہے. اور اچھا اگر میں آپ کو قرضہ دوں تو آپ میری رقم ادا کر دو گے؟ یہ قرضہ دینے کے لیے تیار اس واسطے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ایک مہینے کے وعدے پر, آج سے اس قرضہ دینے والے کو روزانہ اتنی رقم اللہ کی نسبت پر صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. مہینہ پورا ہو گیا, بھائی وہ ابھی تک تم نے ہماری رقم نہیں دی. بھائی وہ میں دینے کے لیے آ رہا تھا, اچانک وہ بچہ گر گیا, اس کی ماں کو یوں ہو گیا, ہسپتال لے گیا, وہ پیسے نکل گئے, میں 2 دن میں 5 دن میں آپ کو دے دوں گا. اچھا اچھی بات ہے. اب اس کو 5 دن کی مہلت دی, تو اس مہینے کے بعد سے 5 دن تک وہ جتنی رقم دی ہے اس سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اسی لیے کہا ہے جتنی باتوں کی خبر اللہ نے اس کے رسول نے دی ہے, تمہیں دولتیں تو نظر آتی ہے خدا کے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے, جھوٹ پر خدا کی کتنی لعنت ہے, اور سود اور لون پاس کرانا وہ تو اللہ کے سامنے راستے نے چڑھا لیے. فأذنوا بحرب من الله ورسوله, قرآن نے کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر اللہ پر اللہ مانتے ہو. اگر یہ نہیں کرتے ہو, اللہ کا ڈر دل میں ہے نہیں, ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ, سود نہیں چھوڑتے ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے فأذنوا بحرب من الله, اب آستی میں چڑھا لو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے. جی جائیں گے سو سنار کی, سو سنار کی ایک لوہار کی, مجھے میں بھول نہیں سکتا چند سال پہلے ایک آدمی آیا ہمارے پاس, زاروں پتار رو رہا ہے. ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح, لیکن اس سے بیچارے سے بولا نہیں جا رہا ہے. کہنے لگا بھی میں ایک اچھا تاجر تھا, حالات بدلتے بدلتے ہیں, مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا, جن سے مجھے لینا تھا وہ کوئی پارٹی لے نہیں رہی ہے, اور جن کو مجھے دینا ہے وہ صبح سے شام تک ہمارا لاؤ. میں بہت پریشان, اللہ کی شان, رات کو سویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے پوچھا بہت پریشان ہو, یہ اللہ کے رسول قرض والوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے, کتنا ہے؟ حضور نے پوچھا اتنا ہے. اچھا ایک نصیحت یاد رکھیو, آئندہ کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی, فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے, نماز پڑھ کر آئے, کسی نے نوک کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, یہ بیچارہ ڈرتا ہوا سہمتا ہوا کہ وہی ہوگا کوئی کہ ہمارا دو, بہت ڈرتے ڈرتے دروازے تک گیا, دروازہ کھولا, ایک آدمی کھڑا ہے اتنا بڑا پوٹلا, اور بار بار وہ یہ کہے جا رہا ہے آپ پہلے مجھے معاف کر دیجیے, آپ پہلے, بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا, میں آپ معاف کر دیجیے, تب تم نے کیا کیا ہے وہ تو بتا. بہت مشکل سے اس نے کہا کہ جی میں آپ کا بہت پرانا گاہک, اور میں بلکہ آپ کی پارٹی ایسا کہ میرے یہاں بڑے بڑے آپ کے یہاں سے سامان جاتے, پانچ بوری چاولوں کی, دس روپے تیل کے, فلارا یہ وہ, میرے حالات بگڑ گئے اور ایسا ہو گیا آپ کا میرے ذمہ تھا, منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا, اس لیے سامنے نہیں آتا تھا. نیت یہ تھی کہ اگر اللہ نے میری دستگیری کی تو انشاءاللہ ہر ایک کا آنا پائے کے ساتھ چکا ہوں گا, اب اللہ نے میری دستگیری فرمائی, یہ آپ کا وہ ہے جو میرے ذمہ تھا. اچھا بھائی جام, وہ خود کہہ رہا ہے کہ پوٹلی لے کے میں گیا اندر, کھولا تھا نوٹوں کے بنڈل تھے, اب جو دیکھا تو جتنا مجھے لوگوں کو دینا ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے اور بچ بھی رہا ہے, اللہ تیرا شکر. جیسے اس کی نیت تھی کہ بھائی ہر ایک کا دوں گا, میری بھی نیت تھی کہ بھائی جو آئے گا تو میں بھی دے دوں گا, اب دینے شروع کیا. مارکیٹ میں بات چل پڑی کہ بھائی وہ فلانا آدمی ہے جو اتنے دنوں سے تھا لوگوں کے قرضے چکا رہا ہے، اب آئے خیر خواہ. اسی لیے کہتے ہیں دوست دشمن کو پہچانو، کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا پلا کر کے جراثیم کے ختم ہونے کا راستہ کر رہا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. جب ایمان بنانے کی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے تو ایک دن اللہ ایمانی فراست دیں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے مثال دوں، یہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں افسران، ایک وقت میں کتنی فلائٹیں آتی ہیں چاروں طرف سے اور لوگ کیسا کیسا لگیج لے کر جاتے ہیں، ٹرالیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، وہ ہلے کی کوشش ہوتی ہے گرین لائٹ سے، وہ کھڑے کھڑے کرتا رہتا ہے. ایک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کب کہہ رہا ہوں تیرے پاس ہے اس کی کرا لے، وہاں مشین پہ رکھا تو نکلا. تو اس افسر کو اس میں غیر ہے، اس کو اس میں غیر ہے. 500 بھیڑ بکریاں ہیں، ایک آدمی کو عقیقہ کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، آیا چودھری صاحب 10 کلو کے دو بکرے چاہیے، 10 کلو تشریف کو چائے پیو، اپنے نوکر سے کہتا ہے وہ بول میری انگلی دیکھ، اس کو منگواتا ہے، کاٹو تولو 10 کلو. اس میں غیر ہے کیا بات، دنیا میں زلزلے طوفان ہوائیں کہیں لڑائیاں کہیں کیا، میری بلا سے مجھے تو سڑک پر چلتے ہوئے بکرے میں بھی یہ دیکھنا ہے چربی کتنی ہے گوشت کتنا ہے. ساری دنیا سے یکسو ہو کر کہیں شادیاں ہو رہی ہیں کہیں جنازے ہو رہے ہیں، اس کو تو صرف اتنا ہے کہ سب سے یکسو ہو کر جب آدمی ایمان کو ایمان، مجھے ایمان بنانا ہے، اس کو کہہ کر کے جب اپنی جان مال و صلاحیت کی ترتیب بناتا ہے تو ایک دن اللہ اس کو وہ نظر دیتے ہیں کہ ایک نظر میں جانچ لیتا ہے یہ مجھے جن لباسوں کے پہننے کو کہہ رہا ہے، جس طرح کا کاروبار کرنے کو کہہ رہا ہے، جس چیز کے کھانے کو کہہ رہا ہے، یہ مجھے میرے اللہ رسول سے دور لے جا رہا ہے. اس لیے کہ جب میجر آپریشن ہوتا ہے، بڑا آپریشن کئی گھنٹوں کا، 7-8 گھنٹے کا، تو سب سے پہلے وہ کلافارم سناتے ہیں، بے ہوشی کا انجیکشن دیتے ہیں نا. اب یہ آدمی اس پر ہے، مار ہے، سامنے ٹی وی ہے، آنکھیں کھلی ہے، دیکھ رہا ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، نرسیں آئی، کاٹنے کوٹنے کا سامان شروع ہوا، کاٹا، خون بہہ رہا ہے، سب چاچا نکل رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. کیوں؟ بیہوشی کا انجیکشن لگا ہے نہیں، آنکھیں کھلی ہے، لے آئے روم میں، اسی حالت میں ہے. اب جیسے جیسے وہ انجیکشن کا اثر اترتا گیا، آہیں بھر رہا ہے. صبح کو ڈاکٹر صاحب آئے، اچھے ہو ڈاکٹر صاحب؟ اور تکلیف، یہ تکلیف تو اسی وقت سے ہے جس وقت کاٹا تھا، احساس اب ہو رہا ہے اس لیے کہ بے حسی کا انجیکشن کا اثر ختم ہو گیا. مولوی صاحب کوئی تعریف دے دو. کیا ہوا؟ لڑکی بھاگ گئی. لڑکا بھاگ گیا جیل ہے. اب ممی کا تعریف کیا کرے گا, تو نے تو پہلے دن اس کو کہا تھا فری ڈم. کیا کہا تھا؟ فری ڈم, آزاد ہو جیسے جانور آزاد ہوتا ہے, جہاں چاہے منہ مارے, جس طریقے سے چاہے دوستی کر لے, جس کو چاہے گرل فرینڈ بنا لے, جس کو چاہے بوائے فرینڈ بنا لے. تو یہ تو تمہارا ہی کیا ہوا ہے. اب کائی کا تعمیل مانگ رہے ہو کہ لڑکا بھاگ گیا نہیں, لڑکی بھاگ گئی. ہائی دنیا, اس دنیا ہمارا جاب ہے, ہماری کمائی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ہم کو کمانا ہے. کون منع کرتا ہے؟ کسی نبی کی شریعت میں ملتا ہے کہ کھانے کمانے کو منع کیا ہو, شادی کو اور بیوی بچوں کو منع کیا ہو؟ لیکن حد بتائی ہے, اتنا کماؤ ایسے کماؤ, یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, یہاں بیٹھو وہاں مت بیٹھو. بتایا ہے اس وقت جتنی پریشانیاں ہیں گھروں میں, جتنے فتنے ہیں, مالداروں کا فتنہ الگ, غریبوں کا الگ, لڑکوں کا الگ, عورتوں کا الگ, لڑکیوں کا الگ, اور نام کیا رکھا؟ فارورڈ جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فارورڈ جا رہے ہیں. ہاں فارورڈ جا رہے ہیں جہنم کی طرف, فارورڈ تو جا رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں فارورڈ تو منع نہیں کرتے ہیں, لیکن جدھر تم فارورڈ جا رہے ہو وہ آگے جہنم ہے. ہم تمہیں فارورڈ بتا رہے ہیں, بناؤ دوستی اللہ سے, کرو تعلق اللہ سے, مناؤ اللہ کو, کرو سجدے اللہ کے, بہاؤ آنسو اللہ کے سامنے, بھرو آہیں اللہ کے سامنے. جب تعلق ہوگا, دنیا کے جتنے تعلقات ہر تعلق خطرے میں, کون کب ہری جھنڈی لال جھنڈی دکھا دے, کون کب دھوکہ دے دے, کوئی دنیا کی تاریخ میں بتا دے جس نے سچ مچ اللہ سے معاملہ صحیح کیا ہو اور اس نے دھوکہ کھایا ہو, ایک مثال نہیں مل سکتی. ساری دنیا کا نظام تعلقات پہ چل رہا ہے. لڑکی کا لڑکی لانا, لڑکی دینا, ادھار مال لانا, ادھار مال دینا, زمین دینا, مکان, یہ وہ سب ہوتا ہے نا, تعلقات پر ہوتا ہے. لیکن یہ جتنے تعلقات ہیں یہ سب خطرے میں, پتہ نہیں کون کب دھوکہ دے. 30-30 سال کے پارٹنر ایسی ڈنڈی مار کے جاتے ہیں کہ ارے اس نے یہ کیا, جی اس نے یہ کیا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک واقعہ بتا دو. اسی لیے حضور نے نسخہ دیا ہے, منس رحما بھائی نہ ہو بھائی نہ اللہ. بھائی مجھے وقت بتانا, مجھے نہیں معلوم کیا بتا. 40 ہونے والے ہیں. 8-40 میں یار تم چیخوات کہہ دو گے کہ ہم سب تیار ہیں 4 مہینے, آگے کچھ بھی نہیں کہوں گا. تقریر کا نہیں شوق ہے مجھے. انشاءاللہ تو جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ. تھک گئے تو تشکیل شروع کریں گے. اگر آپ تھک گئے تو تشکیل شروع کریں گے. نہیں, ہم ہمارا تو دھندا یہی ہے مفتی صاحب. کسی دکاندار سے پوچھو بھائی ایک مہینے سے روز جاتے ہو تھکے نہیں؟ ارے میں تو دوسری دکان کھولنے کی فکر نہ ہوں, تم میری تھکن کا فکر مت کرو. تو جیسے جنگل کے چمکتے بالوں کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھ رہا ہے, قرآن کا جواب قیامت تک جس کو تم نے سمجھا تھا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکا ہے. وہ حق ہے, وہ حق ہے, وہ حق ہے جو غیب میں ہے, اس پر ایمان لاؤ. اللہ پر, اس کے وعدوں پر یقین, اس کے حکموں ہی کے پورا کرنے میں کامیابی, نبی کا دامن تھامنے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ دوست دشمن کی تمیز تو ہو. وہ جس نے جس کو حضور نے منع کیا تھا خواب میں, لوگوں کا دینا بھی شروع کیا، کچھ بچ گیا تو کچھ خیر خواہ آئے. بعض مرتبہ یہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں نا ایڈوائزر، ان کی تو بڑی فیسیں ہوتی ہیں، بازے ہوتے ہیں بغیر فیس کے ایڈوائزر، بغیر فیس کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. تو آئے ان کے پاس، بھائی ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کی مدد کی، یوں ہوا بہت اچھا ہوا، قرضے ادا ہو گئے، سنا ہے کچھ بچا دی ہے. اس وقت میں جو رقم آپ کے پاس ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اس پر آپ کے لیے لون پاس ہو سکتی. اور دیکھیے سنیے، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہمارا تو سیپریٹ ساری چیزیں ہیں، بچے کے بھی کاروبار ہے، بہو بھی کما رہی ہے، بہو بھی جاتی ہے صبح جاب پر، ہاں وہ بھی کماتی ہے. ہم آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ بھی دوبارہ مارکیٹ میں آ جائے اور ذرا سا آپ بھی اچھے جو لک میں کھا لیں. اس لیے ہم تو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، جتنی آپ کے پاس رقم ہے اس پر اگر آپ لون کی درخواست دیں گے پاس ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ گاڑی بھی ہوگی. اچھا اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے، ورنہ ماتر کاغذ ابھی ہمیں دار اگر پکڑتا تو کوئی جیتا ہی نہیں زمین پہ، سبھی تو گنہگار ہیں. جی لیتا ہے وہ سمجھ نہیں سکا، اس لیے کہ وہ تو ایمان ہی سمجھاتا ہے. اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہی علاقے میں گجرات میں، ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی. اب قحط سالی کیسی، 7 سال مسلسل کبھی اتنی بارش ہے گاؤں کے گاؤں، اب کبھی ایسی خشکی کہ لوہے کا سر شیر نہیں پکڑا، کبھی بارشیں ہوئی کھیتی تیار ہو گئی، صبح کو کھیت اتارنے کاٹنے گئے تو وہاں کچھ ہے نہیں، چوہے ہیں سفید چوہے بھاگ رہے ہیں، کبھی لال چوہے بھاگ رہے ہیں. 7 سال قوم بہت پریشان رہے. میں نے حضرت چونکہ لوگ ہم سے کہتے تھے حضرت جی سے دعا کرا ہوتے سے، ایک دن میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ سے کہا حضرت علاقہ بہت پسند بہت پریشان ہے، دعا فرما. جیسے میں نے کہا وہ تو جن کی نظر ہوتی ہے بصیرت ہے فراست ہے، جیسے میں نے دعا کو کہا بے اختیار حضرت نے مولوی صاحب علاقے والوں سے کہو سود کی لالچ سے نکلیں. کس نے بتایا؟ تو اسی لیے دوستو یہ پوری زندگی میں گھر کی شادی ہو مکان ہو کھانا کمانا ہو، ہم انسان ہیں بشر ہیں پریشت ہے نہیں، یہ سارے قصے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. 4 مہینے میں جانا ہو، چلے میں جانا ہو، گشت کرنا ہو، نماز سیکھنی ہو، قرآن سیکھنا ہو، یہ سب ہم تو ضرورت مند ہیں، اس کی ترتیب بنانی پڑتی ہے. جب تک دوست دشمن کی تمیز نہیں ہوگی، اور دوست دشمن کی تمیز ہو نہیں سکتی جب تک کہ اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ، اور اندر کی آنکھوں کے کھلنے کا نام ہدایت ہے. اسی لیے ساری عمر ایک دفعے بھی روٹی نہ مانگو اللہ سے، گنہگار نہیں. یہ بیٹھے پوچھو ان سے، ایک آدمی 70 سال کی عمر ہے، ایک دفعے بھی نہیں کہا کہ مجھے روزی دے دے، گنہگار ہوگا. لیکن ہدایت ہر ایک کے لیے مانگنی ضروری، نبی بھی مانگ رہے ہیں ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت ہر ایک کی ضرورت، ہر وقت کی ضرورت، کھاتے کماتے چلتے پھرتے اندھیرے اجالے دکھ میں سکھ میں بیماری میں جوانی میں ہر حال ہدایت مانگ، اس کا مانگنا فرض قرار دیا. اور اسی کے ساتھ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خالی مجھے لکھپتی بنا دے، مجھے لکھپتی بنا دے، مجھے کر پتا ہے 100 دانوں کی تصویر ہو گیا لکھپتی ہو گیا. ارے بولو نا یار، نہیں ورنہ میں تمہارے لے سکتے تصویر کا انتظام کر دوں. کہ خان مجھے ہدایت دے دے, مجھے ہدایت دے دے, مجھے ہدایت دے دے. مل گئی؟ لکھپتی بننے کے لیے محنت ہے, کروڑ پتی بننے کے لیے محنت ہے, ظاہر اسباب ہے. ہدایت کے لیے محنت ہے, ہدایت صرف اللہ ہی دیں گے, لیکن دیں گے نبوت والی محنت پر. اس لیے جو یہ ویزا لینے جاتے ہیں, پاسپورٹ بناتے ہیں, تو کہاں راستے میں ملتا ہے پاسپورٹ ویزا؟ راستے میں ملتا ہے, اس کے آفس سے اس کی جگہ ہے, وہاں فارم بھرا جاتا ہے. اب فارم میں کالم ہوتے ہیں نا, تمہارے ابا کا نام کیا, تمہارے کتنے بیٹے ہیں, تم کیا کرتے ہو, تمہاری آمدنی کیا, بہت سارے کالم. کوئی ایک کالم باقی رہ گیا تو وہ ویزا کی خرچی پر جب دینے جاتے ہیں نا فارم, کہتا ہے سر ویزا تو یہی ملے گا لیکن یہ کالم ادھورا ہے, پہلے اس کو بھر کے لاؤ. ہدایت تو اللہ ہی دیں گے, انکا لا تہدی من احباب, لیکن ہدایت اللہ دیں گے نبیوں والی محنت پر. اس لیے کہ اللہ نے جتنے نبی جتنے پیغمبر بھیجے صرف ہدایت کی محنت کے لیے بھیجے, اور تم امت میں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ساری محنتیں جو سارے نبیوں نے الگ الگ کی ہے وہ بھی تمہیں کرنی ہے. جیسے کسی کو ایک گھر کے لیے نبی بنا کر بھیجا, وقام یا مراحلہ ہوگی سلا دل سکا دکھا رہندر بول رہی ہے وہی رامد یا ہم شاہی. یہاں گھر پر بھی محنت, وہ مراحلہ مشرا لتن دیرا بہو امل پورا اپنے بستی میں اپنے شہر میں, لتن دیرا بہو مما مندر جیسے حضرت علیہ السلام کو قوم کے لیے بھیجا, پیارے نبی آپ کو بھی قوم میں نہیں. وہ ساری محنتیں اور مزید رحمت للعالمین کے امتی ہو, سارا عالم خدا کی رحمتوں میں چھپ جائے اور ہدایت پر آ جائے. اللہ نے اس زمانے میں نہیں اشارہ کیا, نہیں نہیں نہیں میں نے خود بند کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا, آخرت سمجھانے والا, عمل کی قیمت بتانے, کوئی پوری تاریخ تاریخ جاہلیت ہے. اس وقت اللہ پاک نے الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اپنے کنبے پر ترس کھا کر سراپا نور سراپا رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضور کو بھیجا. میرے بزرگو تاریخ پڑھو, اسلامی تاریخ, قرن اول, خلافت راشدہ, تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد جو یہاں تک کہ خلافتیں کیسی کیسی, وہ ساری ختم ہو کے پھر جو امت جس کا وجود ہی اس لیے تھا اپنا ایمان بناتے ہوئے دوسروں کو ایمان کی راہ بتانا, اپنا اخلاق بناتے ہوئے اخلاق کی راہ بتانا, جس کا یہ کام تھا اس کا خود ایمان گیا, مرتد ہونے لگا. ایسے وقت میں جیسے کہتے ہیں اپنے یہاں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, جو ڈوب رہا ہے کیا مرا تب مرا بس, اس پر کوئی ہاتھ لگا, اے بھائی ہاتھ پکڑ لے, یوں ہاتھ پکڑا, موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی شاہراہوں پر, امت کے عقیدے, امت کا علم, امت کی آخرت سب خطرے میں. ایسے وقت میں اللہ نے اپنے کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ سادہ آسان سی محنت کی شکل میں اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا. اگر اس کو امت اپنی محنت بنا لے تو لوٹتے بچ جائیں گے, عقیدوں کے سودے نہیں ہوں گے, اور دوست و دشمن کی تمیز ہوگی, نفع نقصان کس میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا. پھر یہ کریں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو اللہ کے نبی نے دیا ہے ہم تو وہ کریں, چاہے زمین رہے چاہے ہاتھ سے نکل جائے, پیسہ بڑھے یا گھٹے یا نہ رہے, ہمارا ایمان ہے اللہ کے حکم میں نبی کی طاعت ہی میں کامیابی ہے. جب یہ ایمان بن جائے گا تو پھر یہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کی مشق کرنی ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ سارے قرآن حدیث سیرت کی روشنی میں یہ جو ترتیب ہر آدمی مسجد وار جماعت بتائی, روزانہ کے ڈھائی گھنٹے بتائے, فضائل کی کتابوں کی تعلیم بتلائی, مہینے کے تین دن, سال کا کم سے کم چلہ, اور تم تو سارے پرانے ہو نا. ارے پرانے ہو کے نہیں, ارے پرانے ہیں, پرانے بھی پرانے دونوں, نیا تو میں ہوں. ہم اس سے بھی پرانے جو ہیں وہ تو ہر سال کے چار مہینے تقاضے ہیں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کہاں تھا آپ یوں سمجھو جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے, مئی جون کی گرمی آسمان کیسا تپتا ہے اور زمین کیسی تپتی ہے. مئی جون کی گرمی میں جس طرح زمین اندر سے چیختی ہے پانی پانی پانی, میرے دوستو دنیا کی قومیں مشرق مغرب میں ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعلق کرا دے؟ ہے کوئی ہمیں آخرت سمجھا دے؟ ہے کوئی ہمیں اعمال کا نظر اٹھا؟ اللہ نے یہ دولت ہم کو دی ہے. اب آپ مفتی صاحب سے پوچھ لو, ایک آدمی پانچ قسم کے کھانے کھا رہا ہے, اس کا پڑوسی بھوکا سویا, اس کا کھانا قیامت میں اس کے لیے توق بنے گا. تو کھاتا اس لیے کہ اللہ تو, ارے میرا بندہ بھوکا تھا تو گیا نہیں, میرا بندہ پیاسا تھا تو پلایا نہیں. بندے کی بھوک کو اپنی بھوک کہتا ہے اللہ پاک. جس طرح پیٹ بھرے اگر لوگ بھوکے سو رہے ہیں تو ان کا کھانا ان کے لیے وبال بنے گا. جن کو اللہ نے روزے نماز کی, دین کی, قرآن کی, علم کی یہ دولتیں دی ہے اور چاروں طرف کہیں کلمہ ہے نہ نماز ہے, ان کے بڑے حضرت نے ایک دفعہ بہت جلال میں کہا, بہت جلال میں فجر کی نماز کا سلام پھیرا, بہت پیچھے سارے مقتدی جمع ہو گئے, حضرت کو کیا ہوا تھا؟ حضرت صاحب مجھے کچھ نہیں ہوا, میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اور میں نے جماعت سے نماز پڑھی, ہم بہت خوش ہیں. اس وقت کہاں کہاں نمازیں قضا ہو رہی ہوگی؟ جس بلڈنگ میں تم رہتے ہو کب سے ہو رہی ہوگی؟ یاد کرو سراپا نور رحمت للعالمین کے حدیث کو کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر انہیں گھروں سمیت جلا دوں, اتنا جلال ہوگا ہم. یاد کرو اس حدیث کو جسے پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں جانا پڑتا ہے اور نیچے سوراخ کرتا ہے, خالی اوپر والے نہیں سب سے پہلے یہ ڈوبیں گے. پھر جلال نے فرمایا تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے گھروں میں اور تمہارے چاروں طرف نمازیں ادا ہو جائیں. کیا منہ نکال. میرے دوستو ہمارے ذمے تو اپنی ساتھ سے, اپنے گھر سے, اپنی گلی کوچے سے اور عالم پورے اپنی نیت حج کی نیت سے چلا, کعبے کو دیکھا بھی نہیں, مر گیا لبے کہتا رہو. نیت کریں پورا دین پوری امت میں 100% حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور امت کے ہاتھوں عالم میں دین کی لہریں دوڑے, اس کے لیے میری جان میرا مال حاضر ہے, کروں گا اتنا جتنے میرے بس میں ہے. اب بتاؤ چار چار مہینوں کے لیے کون کون تیار ہے؟ گھبرانا بالکل. دیکھو ایک بات سنو, میں جن کے ابھی تک ایک سال چار مہینے نہیں لگے کئی سال سے پابندی سے چلا دے رہے لیکن ابھی تک چار مہینے نہیں لگے, وہ کھڑے ہو جاؤ پہلے, صرف کھڑے ہو جاؤ, میں آگے کی بات بتاتا ہوں. کھڑا ہونے دو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اپنے ارادوں کا اظہار کرو ان شاء اللہ. میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤ ایک دم سے چار مہینے میں, وہ تو ترتیب پر نہیں. پہلے کھڑے ہو جاؤ ان شاء اللہ چار مہینے لینے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. کیا بجا میں نو میں پانچتا ہوں, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے پہلے کھڑے تو ہو جاؤ. میں آگے کا راستہ بتا رہا ہوں ان شاء اللہ آپ کو. کھڑے ہو جاؤ. جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے کھڑے ہوتے رہو. وہ یار میں آگے راستہ بتا رہا ہوں, کھڑے ہو جاؤ. ارے یار میرے سامنے بیٹھ کر میرا دوست. جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے, تین دن بھی لگے ہوں گے, چلا بھی لگا ہوگا, لگا کے رکھے ہوں گے, ایک ساتھ چار مہینے جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہوتے. اچھا میں پورے حسن کے ساتھ کہتا ہوں یہ جن کے